edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 lutego. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Norweska konsul w Polsce uznana za persona non grata. To reakcja na wcześniejszą decyzję władz w Oslo. Kłopoty z dojazdem w Jastrzębiu-Zdroju. Zastrajkowała załoga przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Dzisiaj to są cerki po prostu. Pół godziny czekałem, nie ponad. Cztery autobusy nie jadą, jedni jedzie, nie? Prokuratura w Lublinie przejmuje śledztwo w sprawie fałszowania podpisów na listach poparcia kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej. Polska konsul w Norwegii. Polski konsul w Norwegii Sławomir Kowalski nie może dłużej wykonywać swoich obowiązków. Tamtejsze władze uznały go za persona non grata. Polska zapowiada taką samą reakcję wobec norweskiej konsul w Warszawie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welfsenk. Wobec takiej decyzji musieliśmy niestety zastosować środek wzajemny i taka nota o tym, że norweska pani konsul w Polsce również przez nas uznana za persona non grata wobec takiego środka zastosowanego wobec pana konsula Sławomira Kowalskiego została przekazana dziś panu ambasadorowi Norwegii w Polsce. Norweskie władze tłumaczą swoją decyzję tym, że Sławomir Kowalski nie spełniał wymogów stawianych dyplomatom. Prawie połowa autobusów kursujących w Jastrzębiu-Zdroju nie wyjechała dziś na ulicę. Trwa protest pracowników przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, którzy nie zgadzają się z decyzją o likwidacji firmy. Kierowcy nie pojawili się w pracy, przez co w komunikacji zapanował chaos. Pan może czeka na autobus? No już nie, bo już nie przyjedzie. Tak to jest, jak włodarze miasta zamiast dbać o lokalne firmy, ściągają firmy gdzieś z Warszawy. Z kolegami będę jeździł. O której ma jechać? Nie wiem, który pojedzie. Nie. Dzisiaj to są cerki po prostu. Pół godziny czekałem, nie ponad. W deszczu czekałem, no ale w końcu się dostałem. Jeden autobus jechał, nie? Cztery autobusy nie jadą, jedni jedzie, nie? Przed chwilą, 32 minuty temu miał być, nie ma. No. Może przyjedzie spóźniony. PKM Jastrzębie od kilku lat boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Firma obsługuje linie w Jastrzębiu, Pawłowicach Śląskich, Czerwionce, Leszczynach oraz Żorach. Jutro sytuacja ma się poprawić. Zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza, zapewniona przez innego przewoźnika. Śledztwo w sprawie fałszowania podpisów na listach Ruchu Narodowego przed wyborami samorządowymi 5 lat temu zostało przeniesione z prokuratury w Białymstoku do prokuratury w Lublinie. Kandydaci z Młodzieży Wszechpolskiej startowali wówczas z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy. Rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik mówi, że decyzję o przeniesieniu śledztwa podjął minister sprawiedliwości. Decyzja ta zapadła z uwagi na nieudolność prowadzonej dotychczas postępowania prokuratury okręgowej w Białymstoku, której decyzje procesowe zmierzały do nadmiernego przedłużenia śledztwa. Chodzi o sprawę z 2014 roku, o której informowała telewizja TVN. Według niej wtedy w kampanii do wyborów samorządowych dochodziło do fałszowania podpisów na listach poparcia dla kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej, której Adam Andruszkiewicz był prezesem. Polityk zapowiedział na Twitterze, że spotka się w sądzie również z redakcją TVN. Brytyjska premier odpowiada na list lidera opozycji w sprawie Brexitu. W zeszłym tygodniu Jeremy Corbyn napisał do Theresy May, sugerując, że opozycja może poprzeć jej umowę, jeśli zostanie zmodyfikowana tak, by spełniać warunki lewicy. Najważniejsze to pozostanie królestwa w Unii Celnej. Theresa May podkreśla jednak wady takiego rozwiązania. Mamy tu propozycję spotkania w cztery oczy i deklarację. Cieszę się, że zgadzamy się, iż opuszczenie Unii powinno odbyć się w oparciu o porozumienie. Są tu obietnice, którymi już od jakiegoś czasu konserwatyści próbują przeciągnąć na swoją stronę posłów lewicy z okręgów wyborczych opowiadających się za Brexitem. Pieniądze na walkę z wykluczeniem. Gwarancja, że pobrexitowa Brytania nie obniży poziomu ochrony praw pracowniczych. Tyle, że Jeremy Corbyn pragnie, by królestwo pozostało po Brexicie w Unii Celnej, a Theresa May deklaruje w odpowiedzi, że wprawdzie chce płynnego handlu, ale pozostanie w Unii Celnej w obecnej postaci nie pozwoliło pobrexitowej Brytanii na zawieranie własnych umów. John Ashworth z Partii Pracy czyta list Theresy May i mówi tak. To jest szansa na postęp, ale premier musiałaby zaakceptować Unię Celną. Nie jest to na razie oczywiste, ale zobaczymy. Na razie nowej umowy z Unią nie ma. W tym tygodniu rząd przedstawi parlamentowi planowane przez siebie dalsze kroki, a Brexit ma nastąpić z końcem marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Z Brukseli słychać tymczasem, że brytyjski rząd powinien skorzystać z sugestii lidera opozycji, by przełamać impas w rozmowach. Czasu

W Aksamicie gość Monika Brodka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślałam o pierwszym pytaniu i miało ono brzmieć, co było największym wyzwaniem całego projektu MTV Unplugged, a później pomyślałam, że zapytam inaczej. Co jest największą przyjemnością projektu MTV Unplugged? Największą przyjemnością jest to, że ktoś daje ci taką możliwość i fundusze na to, żeby spełnić twoje marzenie. No właśnie, bo no właśnie, czy to w ogóle było marzenie? Czy to była rzecz dla ciebie tak, wiemy o MTV Unplugged, Nirwany i tak dalej, czy to w ogóle było coś, o czym ty śmiałaś marzyć? To było marzenie o tyle takie proste, że ja do tej pory nie wydałam żadnej płyty koncertowej i nie miałam rejestracji koncertu w formie wideo w tak profesjonalny sposób zrobionej. Więc to było o tyle marzenie, że przez ostatnie lata koncertowałam z Grandą, z Laksem, z Clashes i te trasy były bardzo bogate, spektakularne, dużo się na nich działo i mnóstwo ludzi po koncertach przychodziło do nas, do mnie i mówili, błagam, wydajcie to live. I zawsze były gdzieś takie zakusy do tego, żeby to się wydarzyło. Tutaj pretekstem do tego było MTV Unplugged. Więc ja mogłam przygotować ten koncert i w formie audio, takiej, żeby usatysfakcjonować moich słuchaczy, no i też w formie wideo, czyli wyżyć się w takiej przestrzeni wizualnej, która też jest dla mnie bardzo ważna i zrobić taki po prostu mini film z tego, bo zależało mi bardzo na tym, żeby ta rejestracja tego koncertu była bardziej filmowa niż telewizyjna. Więc tutaj spotkałam Agnieszkę Smoczyńską, która wyreżyserowała cały koncert i super szczęście, że ją tam miałam, bo ona jest bardzo otwartą, przesympatyczną, wspaniałą, super zdolną osobą, która uwielbia wyzwania i to dla niej też było wyzwanie, zmierzenie się w ogóle z taką formą koncertową, bo do tej pory wyreżyserowała film, który był takim trochę jakby musicalem, więc był mocno muzyczny, ale jednak ten koncert to jest w ogóle osobny byt, kompletnie inna materia i nie da się go tak do końca reżyserować. Ta reżyseria bardziej polega na pewnych decyzjach wizualnych, co w danym momencie tego koncertu chcemy pokazać widzom. Co jest ważne w tym momencie, jaki jest nacisk na, czy to jestem ja, czy to jest jakiś muzyk, który gra jakieś solo, ale też niekoniecznie jakaś opowieść w ogóle wizualna, ale to jest bardziej takie podglądanie. Więc tutaj miałam wspaniały team i też Ola Wasilkowska, która odpowiada za scenografię tego koncertu, jest bardzo, bardzo ważną postacią, więc udało się stworzyć w ogóle taką moją opowieść wizualną, która bardzo pasuje do tej muzyki i do tego, co robiłam przez ostatnie parę lat. No i też nakład pracy, który poszedł i w aranżę tych piosenek, i w wymyślenie całego koncertu, jakie to ma być i że jest to właśnie ta całość, to coś, co jest warte podkreślenia, bo jednak zdarza się, że płyty koncertowe uchodzą czasem za trochę taki wypełniacz w dyskografii, za coś mniej istotnego. No czasem wręcz są przykłady brutalnie cyniczne, kiedy na przykład ktoś chce się już szybko wywiązać z ciężkiego kontraktu i jako ostatnią płytę wydaje tę koncertową i tak dalej. Ale tutaj mówimy o przemyślanym, o pełnym dziele, które też coś opowiada, jest kolejnym etapem ciebie i twojej historii. Zdecydowanie. No, to jest podsumowanie w ogóle mojej kariery od 2004 roku po 2019, już w tym momencie 19, bo płyta wychodzi w fizycznej formie w 2019. Więc to jest taka muzyczna opowieść po różnych, o różnych stylach muzycznych. To jest taki, kurczę, trochę roller coaster, który skręca w różne rewiry. I rzeczywiście tak ta moja kariera wyglądała i ta dyskografia też taka jest różnorodna. I zależało mi na tym, żeby to pokazać. Też na tym, że mój zespół był bardzo płodny przez ostatnie lata koncertowo i w ogóle nasza jakaś taka muzyczna wyobraźnia w różne strony nas ponosiła, jeżeli chodzi o przearanżowywanie różnych utworów, więc tam jest też mnóstwo takich momentów zaskoczenia dla słuchacza i utworów, które znają w kompletnie nowej formie. No i ostatni utwór w koncercie, czyli piosenka Ten, która, od której wszystko się zaczęło, no właśnie, i jest, tak, jest taką klamrą dramatyczną na koniec tego, więc ta płyta na pewno nie jest wypełniaczem w mojej dyskografii. Jest bardzo istotna i ja bardzo się na nią cieszyłam, bo to jest właśnie moja pierwsza koncertowa płyta, a ja lubię koncerty i te koncerty zawsze nie były dla mnie jakby samym odgrywaniem tej muzyki na żywo, tylko rzeczywiście zależało mi, żeby słuchacze wychodzili z tych koncertów zaskoczeni, żeby dostawali coś, czego na tych płytach nie ma. Kompletnie jakąś nową jakość. No to teraz w Aksamicie z pewnością zaskoczenie, bo jest to niezwykła wersja. Utwór Ten. ten kończy album MTV Unplugged, a jednocześnie dla ciebie w pewnym sensie wszystko zaczął. Kiedy dzisiaj myślisz o programie telewizyjnym, o początkach, o tym wszystkim, myślisz, no pewnie już minęło tyle lat, że głównie czule. Tak, ja w ogóle, szczerze mówiąc, w ogóle o tym nie myślę. To jest tak, że media i dziennikarze mi non-stop o tym przypominają. Przepraszam. Nie. To na pewno nie jesteś jedyna, bo to jest zawsze pojawiające się pytanie takie o przeszłość. Rozumiem, że ona jest jakoś tam istotna i jeden zaczyna tak, drugi zaczyna tak. Dla mnie to był tylko jakiś taki, wiesz, pretekst do tego, żeby zacząć robić swoją muzykę i udało mi się po latach też odciąć od takiego wizerunku bardziej osoby, która rozpoczęła karierę znaną twarzą dopiero później swoją muzyczną działalnością, co nie było łatwe i wymagało jakichś konsekwentnych moich decyzji, ale w tym momencie mojej kariery i w zasadzie od wielu już lat ludzie bardziej skupiają się na tym właśnie, jaką nową płytę wydaje i jaka ona będzie i jaki jest nowy teledysk, niż na jakimś takim mojej popularności czy takim celebryctwie, w które ktoś mnie chciał bardzo mocno wrzucić. Więc ja cieszę się z momentu, w którym jestem w życiu. On jest dla mnie też bardzo trudny, bo ta płyta gdzieś tam przynosi mi wiele refleksji takich, że jest to jakieś symboliczne zakończenie jakiegoś etapu, że ja teraz trochę znowu muszę się narodzić na nowo dla mnie samej. Muszę się na nowo jakoś tak stworzyć, można powiedzieć. Co nie znaczy, że ta kreacja ma być jakaś nie moja, sztuczna, czy wiesz, przyodziać jakieś nie moje szaty, ale jest ona na tyle trudna, że kolejny album będzie już takim albumem zero po prostu. Po tym, wiesz, zakończeniu pewnego etapu, to teraz są jakieś nowe narodziny. W mojej głowie nie wiem, dlaczego jest to w pewnym sensie takie symboliczne i właśnie od marca zaczynam pracę nad nowym krążkiem i no jestem bardzo ciekawa, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. Może rzeczywiście coś jest na rzeczy, ponieważ oczywiście w tym wielka zasługa ciebie, zespołu, wszystkich muzyków, ale chociaż materiał na Unplugged jest przekrojowy, w żaden sposób nie brzmi jak nieposkładany w całość. Nic tam, więc rzeczywiście, chociaż dzieli te piosenki i różni tak wiele, na Unplugged są całością, więc w tym sensie być może masz rację, że to rzeczywiście gdzieś w przedziwnym, kosmicznym znaczeniu słów to wszystko, co do tej pory się zdarzyło, całością jednak jest. Ja to traktuję w ogóle jako całość i mi w ogóle nie przeszkadza to, że każda moja płyta jest inna, jest jakimś takim osobnym rozdziałem. Wręcz myślę, że takie tkwienie w jednym gatunku przez całe życie jest szalenie nudne, no nie wiem, niestymulujące dla mnie, nieinspirujące, nierozwijające. Ale też myślę, przepraszam, że ci przerwę, że przez to żyjesz w pewnym sensie w jakiejś formie presji, którą sama sobie też, że właśnie, że na nowo, że od nowa, że co teraz, co inaczej, jak inaczej. No właśnie, ja mam wrażenie, że każdą nową płytą od tej presji uciekam, bo tak jak wszystkim się wydaje, że ta płyta moja kolejna powinna być już taka, taka i taka, bardzo mocno sobie ludzie wyobrażają albo sami sobie tą płytę już w głowie komponują, to ja zawsze staram się jakoś tak od tej presji uciec i wyjeżdżam gdzieś daleko i też pozwalam sobie na to, żeby ta płyta wychodziła wtedy, kiedy ja będę na nią gotowa, nie dlatego, że już w przyszłym roku mam zabukowane festiwale. Jasne. I jakieś koncerty i tak dalej, gdzie muszę się po prostu z tego wywiązać. Staram się po prostu w takiej presji nie żyć i działać po prostu bardzo intuicyjnie. No i jest też coś takiego, zapracowałaś sobie na to wszystkimi swoimi płytami, że oczekujemy po tobie teraz wszystkiego. Jeśli pewnego dnia przyjdzie do nas komunikat prasowy, nowa płyta Moniki Brodki, nagrana z hip-hopowa, albo death metalowa, albo symfoniczna, albo cokolwiek, wszystko przyjmiemy z takim samym, a okej, okay, teraz będzie tak. No to bardzo dobrze, że jesteście na to przygotowani. Rzeczywiście, no tak tak można pomyśleć, ale wszystkie te zmiany były naprawdę dla mnie bardzo organiczne. Granda powstawała we wczesnych moich latach dwudziestki mojej, gdzie ja byłam bardzo podatna na wpływy, na wszelką muzykę, którą ktoś mi podrzucił. Byłam jak gąbka i chłonęłam po prostu każdy dźwięk. Byłam tak totalnie zafascynowana tym, co w danym momencie się słuchało i było modne i tak dalej, więc stąd moja jakaś taka bardzo duża fascynacja elektroniką i w ogóle. To były czasy, nie wiem, MGMT, nie wiem, to teraz ta nazwa brzmi jak jakiś dziwny narkotyk, ale to był taki zespół MGMT. Sprzedał miliony płyt, a potem przepadł. Miliony, tak. Nie wiem, Santi Gold i tak dalej. Ja po prostu, było mi to gdzieś bardzo bliskie, a przy okazji też Granda przede wszystkim narodziła się z takiej bardzo dużej potrzeby zbadania własnej tożsamości, czyli powrotu do gór i użycia instrumentów ludowych w zupełnie inny sposób. Klaszyz znowu tworzyło się po takiej mojej bardzo długiej muzycznej śpiączce. Ja po wydaniu Grandy i epki Lux, ja po prostu byłam wyłączona na słuchanie jakiejkolwiek muzyki. Nic mi nie sprawiało radości. W ogóle zauważyłam, że mój dom jest kompletnie cichy. Ja rzadko kiedy w ogóle puszczam jakieś płyty. Byłam strasznie w ogóle zmęczona słuchaniem muzyki i uruchamiało się we mnie w ogóle jakaś taka... serce mi mocniej biło w momencie, kiedy słyszałam gdzieś muzykę operową albo organową. O, i wtedy czułam, kurczę, coś w tym jest. Czuję, że to jest w ogóle jakaś taka moja duży sentyment, duża potrzeba. I odkryłam to, że moje takie pierwsze muzyczne wspomnienie jako dziecka poza muzyką ludową, to była muzyka w trakcie mszy świętej, czyli po prostu wspólne śpiewanie w kościele do muzyki organów kościelnych. Mm-hmm. Więc czułam, że to też jest jakaś taka moja rzecz, którą muszę przerobić i znaleźć też na to sposób. Więc wszystkie te zmiany wynikały z takiej ciekawości po prostu mnie samej, po prostu do powrotu do przeszłości mojej muzycznej. Więc one, przez to, że powstawały w tak dalekich od siebie odstępach czasu, są też inne. I ja wtedy gdzieś tam jako dorosły człowiek najbardziej się kształtowałam i też bardzo dużo zmian w moim życiu zachodziło, więc myślę, że te płyty też to obrazują. Ale można też myśleć o tym zupełnie nie autobiograficznie i bardziej kreacyjnie, tak jak, nie wiem, David Bowie, który z każdą płytą też tak, totalnie się zmieniał, tak, i wymyślał siebie na nowo, więc to ja nie jestem pierwszym przypadkiem. Oczywiście daleko mi jest do Bowiego i nie chcę tutaj się absolutnie porównywać, ale myślę, że też można w taki sposób myśleć o muzyce i niekoniecznie właśnie być takim, wiesz, mieć swoją pieczątkę. Ja tutaj Monika Brodka, pop alternative, wiesz. Thank you. Muszę cię jeszcze zapytać, wracając do tracklisty MTV Unplugged, jest tam króciutkie w 5 smakach. Mm-hmm. Ja muszę cię o to zapytać, o twoje smaki, gdyż ty jesteś doskonale już wyrażona jako pasjonatka podróży, ale to także jest wielka pasja, jaką jest jedzenie i gotowanie. Tak. Zdecydowanie. Odkryłam cię niedawno w tym wcieleniu na Instagramie, nie wiedziałam. Tak, to jest, ja wyżywam się na tym Instagramie i tak jak mój Instagram Miss Brodka, czyli mój oficjalny Instagram jest jakąś taką dziwną podróżą fotograficzną, impresyjną, informacyjną, bo temu służy ten Instagram, tak... Monia Monci, czyli moje wcielenie kulinarne, to jest absolutny spontan. Ja też dopuszczam jakby tych moich followersów dużo bliżej do siebie i pokazuję im fragment mojej kuchni, tego co akurat jem, co gotuję. Zresztą ja jako mała dziewczynka kiedy wszyscy wychodzili z kuchni, odwrócona w stronę ściany, udawałam, że mam swój program kulinarny i mówiłam sama do siebie, dzisiaj, proszę państwa, przygotujemy spaghetti bolognese. Wiesz, i gdzieś tam to zawsze było dla mnie istotne, to gotowanie wspólnie z moją mamą, gotowanie dla innych, dzielenie się jedzeniem i też w ogóle poznawanie smaków w podróży, więc ten mój Instagram jest takim zapisem tego wszystkiego i bardzo to lubię. Nie jest to, nie przekształcam tego jeszcze w żadną zawodową działalność, jest to czysty fan. Odpisuję, wiesz, na przykład ludzie do mnie piszą, Monika, a tam dodałaś dwie łyżki cukru, czy jedną łyżkę? Albo zadają jakieś śmieszne pytania, gdzie ja z przyjemnością im to o tym odpowiadam. Ale też uczą mnie tego Instagrama. Ostatnio dostałam takie zapytanie od jednej dziewczyny. Słuchaj, czy ty mogłabyś jakoś tutaj w te highlights wrzucić te swoje wszystkie przepisy, bo ja tak chciałabym do tego wrócić, a ty publikujesz to w tym stories i to wszystko znikasz. Tak. Dla mnie to jest jakaś tak czarna magia. Ja oczywiście jestem na tym Instagramie, śledzę, ale te nowinki technologiczne, w ogóle nie wiedziałam, że jest taka możliwość, więc teraz wszystkie przepisy będę wrzucać, wiesz, tam i każdy może sobie je odtworzyć i tak dalej. No jest to zabawa. Czy ty w swoich podróżach jesteś takim przygodowym smakoszem i cokolwiek jest, dawajcie, spróbuję, niczego się nie boję? No do tej pory tak było, póki jadłam mięso. Ale od kiedy nie jem mięsa, to rzeczywiście zwracam uwagę na to, co jem i nie jest tak, że w każdej przydrożnej knajpie jest mi obojętne, co jem, bo wiesz, kocham wszystko i nie mam żadnych alergii, nie wiem, mogę po prostu się uraczyć tym, co ktoś mi podsunie pod nos, więc w tym momencie już nie do końca tak jest. Czego trochę żałuję, bo rzeczywiście w podróżach jadłam wszystko. Raz tylko na Filipinach odmówiłam zjedzenia baluta, czyli jednej z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy na świecie, czyli kaczego embrionu, który jest afrodyzjakiem na Filipinach i najpierw oni wysysają tą płynną część, a później chrupią wszystko to, co zostało już, zdążyło się już wytworzyć w tej skorupce. Wydawało mi się to tak jednak obrzydliwe, że się nie odważyłam, ale nie wiem, jakieś insekty, tego typu rzeczy, larwy i tak dalej nie brzydzą mnie. Jestem w stanie to spróbować jako, wiesz, dobre białko dla mojego organizmu. A czy jest jeszcze jakaś podróż, której można ci życzyć? Jest jeszcze jakiś zakątek świata, który jeszcze jest nieodkryty? Jezu, absolutnie, tak. Jest ich tysiące. Ja najbardziej zjeździłam Azję i tam nadal mam takie zakątki, w które nie zajrzałam. Bardzo ich dużo. Nigdy nie byłam w Korei, nigdy nie byłam w Indonezji, w Malezji. Zaliczyłam Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Sri Lankę, Filipiny, Japonię. W Birmie, w Laosie też nie byłam. Więc tam mam takie zakątki, w które bym bardzo chciała zajrzeć. No i cała Ameryka Południowa. Australia, Nowa Zelandia, wiesz, po prostu Skandynawia, więc całe moje życie gdzieś tam jednak staram się zorganizować tak, żeby w tej pracy być sobie sama szefem i gdzieś tam w kalendarzu zawsze znaleźć czas na taką podróż i na poznawanie świata. No bo domyślam się, że podróż jest też częścią tego wszystkiego, dlaczego się tu spotykamy i o czym rozmawiamy. Z tych podróży potem powstają rzeczy. Tak, ale też podróż dla samej podróży jest wspaniała i ja gdzieś tam może przez to, że w pewnym momencie ta popularność moja zaczęła mi mocno jakoś doskwierać, miałam taki moment, kiedy ta podróż była rzeczywiście jakąś ucieczką. I dawała mi duże, wiesz, wytchnienie od tego, że właśnie jestem gdzieś, spaceruję, nikt mnie nie zaczepia i jestem anonimowa i ta anonimowość była dla mnie naprawdę bardzo kojąca. Nadal w podróży bardzo to lubię, że jestem kimś kompletnie nieznanym i szarym człowieczkiem, który sobie tam gdzieś z plecakiem zasuwa, ale no to jest dla mnie bardzo wzbogacające. Podróże w ogóle są super i nie należy się ich bać, bo też kiedyś byłam osobą, która też ze względu na brak czasu wydawało mi się, że trzeba jechać na zorganizowaną wycieczkę, bo nie wiadomo, co tam na nas czeka, bo jest to obca kultura, bo czy ja sobie poradzę i tak dalej. Ale okazuje się, że kupno biletów w obie strony i rezerwowanie, nie wiem, hoteli z własnej kanapy jest tak proste. Jest mnóstwo poradników, przewodników, blogów, gdzie, wiesz, ktoś po prostu daje ci gotowy przepis na tą podróż i naprawdę to nie jest trudne. Zresztą ja chyba nie podróżuję też aż tak ekstremalnych warunkach i ekstremalnych miejscach, żeby czuć, że robię coś po prostu, wiesz, groźnego. Mhm. Aczkolwiek niedawno byłam w Maroku, tuż po sytuacji, po newsie, który dobiegł mnie o zabiciu dwóch turystek ze Skandynawii, więc oczywiście trochę się obawiałam tej podróży, ale myślę, że tego typu rzeczy mogą ci się zdarzyć wszędzie. Jak zresztą ostatnie dni pokazały, mogą się zdarzyć nawet na własnym podwórku. Tak. Więc nie należy się bać podróży i trzeba... Czy życia w ogóle nie należy tak, się bać. Trzeba tak rozmawiać z lokalnymi ludźmi, starać się jak najlepiej ich poznać i nie gdzieś tam... to jest najfajniejsze, co przywożę z tych podróży. chciałabym cię o jeszcze jedną podróż zapytać, no bo Krzysiek Zalewski na tej płycie odbywa jednak jakąś podróż, wrócił do zespołu, no już też ze swoim zupełnie nowym statusem, bo wreszcie jemu się to zdarzyło, tak jak wszyscy latami liczyliśmy, żeby to się wreszcie stało, bo wiedzieliśmy, jak bardzo na to zasługuje. No i to piękne, że udało się, by jeszcze raz z tobą zagrał. I to właśnie na tym koncercie. Tak, no Krzyśka nie mogło zabraknąć na tym koncercie i on rzeczywiście był bardzo ważną częścią mojego zespołu przez wiele lat. Zresztą jest naprawdę no, niesamowitym muzykiem, nie ma drugiego takiego. Myślę, że jakby ktoś, jakby Bozia go obdarzyła drugą parą rąk, to on by, wiesz, wykorzystał je do granic możliwości i zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe, że jego półkule tak cudownie ze sobą działają, że on ma taką podzielność, jeżeli chodzi o, wiesz, o swoje kończyny i jest w stanie jedną ręką wystukiwać inny rytm i drugą grać na klawiszach, trzecią jeszcze coś, wiesz, tupać, śpiewać do mikrofonu i jeszcze grać na gitarze. Zresztą on jest też tak chorobliwie zadaniowy, że jak dasz mu jakieś, wiesz, wyzwanie, to on po prostu, chociaż nie wiem, co się działo, udowodni ci, że to zrobi. Co w nim jest oczywiście cudowne, bo jest bardzo ambitny i super pracowity i wszystkim, wiesz, to wszystko, co u niego się wydarzyło, po prostu wypracował bardzo, bardzo ciężką pracą. My wracaliśmy z koncertów, wiesz, po trzech dniach w trasie zmęczeni, każdy marzył o tym, żeby pójść do domu i, wiesz, położyć się na kanapie, a Krzysiek jechał do sali prób i, wiesz, nagrywał nowe piosenki, ćwiczył i tak dalej, więc myślę, że to jest absolutnie zasłużony sukces. No i super, że na tym koncercie się pojawił, bo był niesamowitym wsparciem muzycznym, no i też takim szczególnym gościem, bo jednak lata w trasie ze sobą spędziliśmy. Jest Heart Shape Box na tej płycie. Wykonywałaś to wcześniej, więc nie jest to aż takie zaskoczenie. Ale wracając do początku, do pierwszej kasety, do MTV Unplugged Nirwany. Gdybyś miała na tym koncercie swoim wykonać jeden utwór z tamtego koncertu, który byś wybrała? Ja o dziwo zawsze lubiłam te covery, które Nirvana zagrała na tym koncercie. The Man Who Sold the World i jaki jest jeszcze drugi? Tam jest ich więcej. Jest Lake of Fire. A, Lake of Fire jest świetny. Lake of Fire, tak. When the man don't go and it does, it don't go to heaven where the angels fly. On the lake on fire. No. Ja, tak, ja znam po prostu ten koncert, wiesz, każdą jego sekundę. Ja byłam jakąś psychofanką tego koncertu Nirwany i znałam w ogóle każde słowo wypowiadane przez nich między sobą, te wszystkie ich takie śmieszne interakcje i tak dalej. Ja w ogóle kocham Nirwanę i to jest taki cudowny przykład na to, że dobra kompozycja obroni się z gitarą. Wiele osób w ogóle, wiesz, jakoś tak nie respektuje tego przy komponowaniu piosenek, ale tak kiedyś Paul McCartney powiedział, że dobra kompozycja się obroni z gitarą. I tak rzeczywiście jest, bo ja Nirwanę poznałam właśnie przez ten koncert, myśląc, że to jest zespół, który gra w ogóle takie, wiesz, akustycznego rocka na gitarach. Później jak okazało się, że te wszystkie piosenki są w dużo bardziej jazgotliwych wersjach, gdzie po prostu Kurt Cobain już tak ekspresyjnie je wyśpiewuje, że ledwo co można zrozumieć jakieś, wiesz, słowo, to w tym wydaniu one w takiej czystej formie są wspaniałe i pokazują, że to są świetne kompozycje. Było też coś takiego w tych ostatnich miesiącach Cobaina, szczególnie Cobaina, bardziej nawet niż Nirwany, że czasem wyczuwało się niechęć do tego wszystkiego, łącznie z koncertami, bo były już zbyt wyczerpujące, było ich zbyt wielu i zbyt głośne były te prośby o Smells Like Teen Spirit i tak dalej. A w tym koncercie nie ma nic z niechęci. Jest wszystko z czystej miłości. To kiedy Courtney opowiadała o tym, że on miał absolutną obsesję prób, scenografii, kształtu, wszystkiego, to daje się odczuć, że tak jak ty mówisz, jak ważny dla ciebie był ten koncert Unplugged, także dla niego był czymś naprawdę wyjątkowym. Ja myślę, że też był taką super odskocznią od tego, co oni robili na co dzień, bo Cobain był fanem Beatlesów i gdzieś tam mimo takiego punkowego zacięcia tej sceny z Seattle, to jego rdzeń taki muzyczny wywodzi się od takiej piosenkowości jednak, wiesz, kompozycji tak. klasycznej na gitarze, więc myślę, że to było takie po pierwsze fajne spotkanie z przyjaciółmi, bo wszyscy, których zaprosił, to byli muzycy z jednego podwórka, a po drugie rzeczywiście taka muzyka w czystej formie, bez, wiesz, rozwalania wzmacniaczy. No właśnie, muzyka w czystej formie w Nowym Jorku i muzyka w czystej formie na płycie Moniki Brodki, MTV Unplugged. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. I've been looking.